чуй, що я кажу, за це тужу я. Тебе тримати, тримай мене і слухай мене. Ти бачиш, що любов зробило, ой, дай мені, любов так мило, тримай мене і слухай мене. Я сказав зіркам, ти моя люба, що я хочу кохати тебе. Ті самі зірки, що небі стою, знають кілько, тебе люблю, слухай мене. Чуй, що я кажу, серце тужує, тебе тримати, тримай мене і слухай мене. Слухай мене, слухай, слухай мене, слухай, слухай мене. Я сказав зіркам, ти моя люба, що я хочу кохати тебе. Ті самі зірки, що небі стою, знають кілько, тебе люблю, слухай мене. Чуй, що я кажу, серце тужує, тебе тримати, тримай мене і слухай мене. Тримай мене і слухай мене.